gdy pani ją nagrywała. No, po jednym krótkim zdaniu komentarza ewentualnie możemy sobie na tyle pozwolić, bo czas audycji się kończy. Nie będziemy komentować. Nie no, ja chciałem powiedzieć, że ten problem teraz, o którym on mówił na samym początku, a propos tego rozwarstwienia, jest coraz większy, tak? Zwłaszcza w tych krajach typu Stany Zjednoczone, on dochodzi już do jakiejś takiej granicy. W związku z tym dzisiaj można powiedzieć, że ta lina jest coraz bardziej napięta, albo napięta jeszcze bardziej niż wtedy. No fantastycznie byłoby jeszcze pogadać przynajmniej pół godzinki po tej audycji, no ale dzisiaj już nie damy rady. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do audycji. Pani Agnieszka Kamińska. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szwajer. Dziękuję. Anna Kołodziejczyk. Dobranoc. Martyna Wojtkowska. Dziękuję bardzo. Tomasz Kowalczewski. Dziękuję, dobranoc. Marek Miller. Dziękuję. Jacek Wasilewski. Dziękuję bardzo. Grażyna Oczkowska przy konsolecie. Janusz Deblesem. Zapraszam Państwa na następne Laboratorium Reportażu w Trójce za miesiąc. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. We'll be right back. Witam, dobry wieczór, nazywam się Piotr Klat i jestem autorem audycji Radio Młodych Bandytów, a wraz ze mną dziś dla Państwa pracują Aleksandra Budka, wydawca audycji, Ewa Redel, realizator naszego nocnego spotkania. Także Radio Młodych Bandytów to audycja dla piewców muzyki sprzed lat i dziś w Trójkowym Domu Drugiej Młodości trochę dyskoteki za gości. Przedtem jednak, czyli przed chwilą wizytówka autora, Zmartwychwstanie grupy Róże Europy. To już mamy z głowy i odpalamy teraz naszą dzisiejszą nocną dyskotekę Altered Images. Oni za chwilę wprowadzą nasze łydki w drżenie. Ciekawe, że na początku była to kapela postpunkowa, ale dość szybko zaczęli uprawiać inny rodzaj tańca. Thinking About You. Altered Images. Altered Images, zespół ze Szkocji, zaczęli w 1980 roku, już po pierwszym demo zostali zaproszeni przez Suzanne the Banshees na wspólne koncerty, oczywiście Szkoci w roli przedgrupy dla gwiazd nowej fali. Potem zaprosił ich John Peel do swojej audycji w BBC Radio One i tak zaczęła się kariera tych sympatycznych Szkotów. Kapela szybko awansowała do ligi największych aktorów nowofalowej sceny tanecznej w Wielkiej Brytanii. Takie miejsce w ówczesnej muzyce tanecznej zajmowała również formacja ABC. Muzycy z Sheffield, grający od roku 1980, jeszcze we wrześniu tamtego roku nazywali się Vice Versa, ale ABC lepiej im brzmiało i tak zostało. Czasami nic nie robili, między innymi mieli 5-letnią przerwę w latach 1992-1997, ale dziś są jak dawniej aktywni na deskach i parkietach dobrych dyskotek. Jak najbardziej. ABC, The Night You Murdered Love. Jedziemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Look of Love, ABC z Sheffield w Anglii. A kolejna formacja w audycji poświęconej dziś muzyce tanecznej to Human League, także z Sheffield od 1978 roku. Human League wydali 9 albumów studyjnych, 2 albumy z remiksami, 1 album koncertowy, 6 epek, 30 singli i kilka albumów kompilacyjnych. Mają 5 albumów i 8 singli w Wielkiej Brytanii w top 10 i sprzedali ponad 20 milionów płyt na całym świecie. To Sudani parkietu. Lubią też akcje z miłością w tle. Love Action, a potem Don't You Want Me. Show spare every time to hide. lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Human League, Love Action i Don't You Want Me. Human League, kapela, która zaczęła grać swoje, kiedy po świecie rozlał się punk rock. Kapela z roku 1970. 78. Weszli z tanecznym przytupem w styl New Romantic, kiedy to na scenach nocnych klubów Londynu i Birmingham pojawił się ekstrawagancki, ekscentryczny styl, którego przedstawiciele ubierali się tylko w dwóch butikach, w Cannon Bell w Birmingham i PX w Londynie. Butik z Birmingham ubierał m.in. zespół Human League. Jak wspominają artyści New Romantic, styliści w Cannon Bell w wyszukanym i teatralnym stylu łączyli elementy sztuki egipskiej, afrykańskiej i dalekowschodniej z elementami fantazji i futuryzmu. Na początku ery New Romantic sympatycy tej formy muzycznej egzystencji byli często określani przez prasę mianem Blitz Kids. Blitz od popularnego klubu New Romantic w Londynie, potem nazywano ich New Dandies od stylu ubierania się, czy wreszcie od podobnego stylu nazywano ich Romantic Rebels. To właśnie w tamtym okresie pod wpływem takich artystów, takich rebeliantów jak David Bowie, Mark Bolan czy Roxy Music rozwinęła się nowa muzyka na gruncie stylu glam rock i wizualizacji scenicznej nawiązującej do mody wczesnego romantyzmu. W takich okolicznościach wykrystalizował się właśnie właściwy New Romantic, którego reprezentantami byli także na przykład zawodnicy z OMD, którzy to muzycy zaczęli swoją przygodę, podobnie jak Human League w 1978 roku. A zaczynali jako konsumenci muzyki grupy Kraftwerk, by chwilę później już dołączyć do New Romantic. Ostatni raz w Polsce byli w zeszłym roku. Nad Wisłą są zatem szczególnie lubiani. Zatem teraz Elona Gay i Electric City. Teraz w Trójce. Waterfalls, I hear romantic calls, feather in a rain. D. Także rocznik 1978, podobnie jak Human League i ABC. A teraz Tears for Fears. Grają nieprzerwanie od 1981 roku. Ich debiutancki album The Hurting, wydany w 1983 roku, osiągnął numer 1 na brytyjskiej liście albumów, a ich drugi album, Songs from the Big Chair, wydany w 1985, osiągnął numer 1 na liście Billboardu, zdobywając status platynowej płyty zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. A po wydaniu trzeciego albumu, The Seeds of Love, w 1989 roku, zespół rozwiązał się i reaktywował w nieoryginalnym składzie w 1991 roku, a w roku 2000 już ponownie grali w składzie oryginalnym. Tears for Fears sprzedali ponad 30 milionów kopii albumów na całym świecie. Aktywni koncertowo są do dziś. Night you Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just a little more time is all we're asking for. Cause just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. Tears for Fears aktywny dziś, tak jak przed laty. Obecnie na etapie przygotowań do wakacyjnych koncertów plenerowych w całej Europie. A tymczasem w Trójce nocą muzyka grupy When in Rome. Najbardziej znana ta formacja jest singla The Promise z 1988 roku, który był ich jedynym hitem, ale dzięki tej piosence przeszli do historii muzyki, będąc notowanymi na liście gorącej setki Billboardu. Niestety z powodu zawiłości prawnych i braku porozumienia pomiędzy muzykami istnieją obecnie dwie wersje tego zespołu. No cóż, Bonnie M mają 7 składów, więc 2 to jeszcze nie grzech. My posłuchamy wspólnej wersji z czasów, kiedy muzycy nie pokłócili się o nazwę i tworzyli razem przyzwoitą muzykę. The Promise, When in Rome. Niby SOS, a jednak The Promise w wykonaniu When in Rome, Anglicy z Manchesteru. A za chwilę niemieckie trio The Great Commandment wykona zespół Camouflage. Ich jedynym hitem na liście gorącej setki Billboardu, który zajął tam w roku 1988 miejsce 59, była piosenka, o której wspomniałem przed chwilą. The Great Commandment okupowało również pierwsze miejsce na wielu listach przebojów w Europie, Ameryce, Australii i Azji Południowo-Wschodniej. Byli także popularni w Chinach, bardziej niż na przykład China Crisis. Chociaż China Crisis mieli więcej przebojów, ale wiadomo, chińscy oficjele na żartach nie znają się i zapewne nazwa China Crisis źle kojarzyła im się, co przekładało się na listy przebojów w tym uroczym kraju. A szkoda, szkoda, że na przykład sukcesu nie odniosła tam na przykład melodia Wishful Thinking. Przepiękna. Za chwilę przypomnimy ją sobie, ale najpierw The Great Commandment i formacja Camouflage. I w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze taneczne spotkanie w Radiu Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca, Ewa Redel, realizator i ja, Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. Looking for a Trójka. Program trzeci.